amor meus espons fractus, qui transie non potuitu, anima in uno latere relinquens non reditu. Acque celeriter curran, solitudine mi importantes, et in omni ripate voco sine requie. Crisetos ferum, susurros magne silve, et in omni aura te nomino, usque ad mortem. Ut fatum mihi pontem det, cor meum transire, et is pons fractus rationem veniat. Latus tuum iterum, et egregitudo quem me tenet, finem non haber.